Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, o último desta tempada 2021-2022. Temoslle que dar as gracias ao noso técnico, que gracias a Kiko Belinchón isto sai ao aire, e tamén no Facebook podenos escoitar e ver. Benvidos, queridos ointes, moitas gracias por acompañarme, Armando. De gracias ninguna. Formamos un equipo e temos que estar un ou outro. Así que moi boas tardes a todos. Como non, como acabas de dicir, este último desta tempada, vamos a cargar pilas para volver con forza para a próxima tempada. Falando de forza e cargando pilas, pois vamos a darlle unha primicia e unha novidade a todos os nosos ointes. Acaban de estrenar esta peciña de música hasta en Xugueiras e ofrecemos xas a todos eles. Veredes que letra tan fermosa e reivindicativa. Sejadoras. Sejadoras, nada máis e nada menos. Aí vai, veña, música. Siente siga falando poco a poco van cayendo todo que fue cementando. Ay la la la, ay la la la, esta tierra nos manda de todo. Ay la la la, ay la la la, esta tierra nos manda de todo. Ay la la la, ay la la la, esta tierra nos manda de todo. Ay la la la, ay la la la, esta tierra nos manda de todo. Como presta pa hacer feira, como presta pa hacer feira, os ingenuos poderosos non mandan na miña leira, non mandan na miña leira, os ingenuos poderosos non mandan na miña leira. Pola nai que me pariu, pola nai que me criou, polos que lleron en mi, xuro da ti non me vou, xuro da ti non me vou. Miña fonte seja, seja miña fonte en toda miña terra. Seja miña fonte seja, seja miña fonte en toda miña terra. Ay la la la, ay la la la, nesta terra non manda el fogo. Ay la la la, ay la la la, nesta terra non manda des. Ay la la la, ay la la la, nesta terra non manda el fogo. Ay la la la, ay la la la, nesta terra non manda el fogo. Ay la la la, ay la la la, nesta terra non manda el fogo. Ay la la la, ay la la la, nesta terra non manda, nesta terra non manda el fogo. Baixamos a peza de Tanxogueiras, Sejadoras, Sejador. para darlle a benvida a unha grande artista, unha contadora de contos, unha escritora, filóloga, Paula Carballeira, que tamén é unha grande reivindicadora. Tamén. Moi boa tarde, Paula. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde, benvida. Moitísimas gracias por atendernos. A vos por chamar, feliz. Bueno, a felicitación nosa cara a ti, porque estaba acá, me parece que aínda estarás por aí, pero estabas facendo unha intervención extraordinaria en Úbeda, non? Ainda estou, sí, pechamos ese festival, sí. Bueno, pois pues, puxamos esta peza de música das Tanxugueiras que acaban de estrear onte, que se titula Xejadoras, que é unha peza reivindicativa, unha peza que sí, di que nesta terra non mandades vos, que coido que a alguén se refiren cando están dicindo eso, pero ti cando contas os contos tamén te refires a que nos temos que sentirnos agradecidos porque o que nos deixaron os nosos maiores ti estalo publicando constantemente. Sí, eu creo que de algún xeito todos o facemos, non? Todas as persoas que repetimos, bueno, non repetimos nunca, sino que reelaboramos, non? A tradición que recibimos, que estamos en contacto coa terra, que estamos en contacto coa xente, non? Que sabemos escoitar ou pretendemos saber escoitar. Creo que de algún xeito pois recollemos todo iso que nos deixaron e que non é outra cosa que a identidade, non? Nun tempo onde é moi necesaria a identidade para saber quen somos, para saber que lugar ocupamos no mundo, pois as persoas que contamos contos temos o privilexio de facelo dunha maneira moi inmediata, non? Igual que as persoas que fan música, tamén situar a nosa lingua e a nosa cultura no mundo, que é algo moi, moi, moi, moi necesario. Bueno, cultura, pero ao mesmo tempo disfrute, non? Porque cando estás contando, ti participas co propio público, e moito máis cos cativos tamén, non? Claro, sí, sempre hai unha componente, como ti dís, non? Moi lúdica, moi de xogo. Xogos distintos, dependendo se é público infantil ou público adulto, non? Porque cos adultos tamén xogas doutra maneira. Claro, pero sí, señor. Pero sí, sempre hai unha parte participativa, no caso do público infantil, moi activa. No caso do público adulto tamén, pero bueno, con outras características, non? Pues, bueno, aproveitamos a ocasión para felicitarte. Moitos parabéns e moito éxito. Por certo, falando de éxito, e tamén de traballo que ti estás en moitísimos, unha tal Pichel díxonos que nos puxemos en contacto contigo, que din as rumorosas, eso é un traballo que todos nosos ointes teñen que saber dele, poñerse ao caromboso para poder co-crowdfunding poder levar adiante, non? Pois sí, a verdade é que sería estupendo, porque é unha iniciativa que parte do grupo de teatro de creación artística Maquinarias, que leva Elga Méndez, pero tamén en colaboración con Eugenia San Martín, con moita xente da zona de Ferrolterra, que como sabes é a miña zona. Sí, eso, pues, claro. Pues, lógico, ti pertiño de Lí, non? Porque naciches Lí na Querrera. Sí, nací en Maniños, en Fene, no Concello de Fene. Claro. Cinco actrices, unha bailarina que navegan xuntas a outras sete artistas galegas que nun cruceiro atemporal, según teño entendido, en o que destaparán os seus segredos máis íntimos. Moi ben informado, está así, señor. Bueno, teño algúns que mandanme chuletas e a verdade é que, bueno, por lo menos aproveitar para darlle un pouquiño máis de voz e que todos os nosos ointes e seguidores pois se poñan a caromboso para que isto teña bon porto, non? Pois agradecese moito, porque como ti dixen, estás facendo un crowdfunding, porque é unha iniciativa privada deste colectivo, e claro, todos os apoios pois son fantásticamente benvidos. Todas as aportacións están moi ben, porque aparte como eso, como te comentaba, é unha iniciativa particular, pero bueno, tamén para o que falábamos antes, non? Para poñer en valor, neste caso, unhas mulleres que foron moi destacadas na súa época, e tamén as mulleres, propias mulleres que participan, non? As actrices, a bailarina, todo eso. Mira, eu queria te preguntar como unha muller galega como ti, porque, en fin, que sería Galicia sin mulleres, mulleres como a ti, vale. Hai en Úbeda, en Jaén, como foi parar aí? Pois pues mira, sabes que pasa? Que eu xa teño unha idade. Bueno, témola todos. Máis nos, di. Sí, efectivamente, todos temos unha idade. Bueno, pois pues nada, levo moitos anos contando contos, non? E de feito, ainda que estas cousas son moi difíciles de saber, sí que creo, por como se empezou este movimento de narración oral, que as primeiras persoas que comenzamos a contar contos de maneira profesional en Galicia, primeiro foi Kiko Calabal, eu xa contaba, pero para público infantil, nunha biblioteca biblioteca, luego pues ya empezamos a ir por diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. De esto xa hai, pues como si te digo, 30 anos. Bueno. Claro, daquela en todo o Estado español, pues non había moita xente contando contos. Uh-huh. En toda a xente que contamos daquela, pues claro, alimentábamos as programacións de diferentes lugares. E sempre, esto sempre o comento porque é moi importante, sobre todo que a xente nova o saiba, ¿no? Cando falas da lingua, uh-huh, e da cultura, que si nos chaman de outros lugares é precisamente porque temos unha lingua e unha cultura distinta, ¿no? Sí, entón, pues claro, para a xente dos festivais é moi interesante coñecer o tipo de historias que contamos, como é a nosa maneira de narrar. Uh-huh. Entón, por iso, como xa levamos moito tempo, este festival no que estou agora tamén leva 23 anos, pois son festivais que teñen moita historia, non? Entón, pois sempre convidan para que se escoiten as nosas voces. E así vou chegando, despois de tanto tempo, percorrendo o mundo. Noraboa. En Úbeda, ese festival de Úbeda, se cuenta, non? Efectivamente, sí, sí. En Úbeda se cuenta que leva un colectivo Malión, uh-huh, moi relacionado con renovación pedagóxica, uh-huh, e, bueno, con todo o que ten que ver dinamizar culturalmente os lugares. Unha festa, ¿no? Unha festa de San Xoán diferente, non? Moi diferente, porque aquí no sur non se celebra como, pues, como en Cataluña, como en Galicia, sí, non? Outro concepto. Claro, eu trouxe máis ervas e todo, porque se acabou con San Xoán, chega as ervas. Hombre, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro, sí, sí. E aquí pude poñer a salúa, que en Galicia, pues bueno, está todo bastante cuberto. Claro, sí, sí. Noraboa, bueno, estás felicitándote xunto con moitísimas persoas que están participando. 23 anos, non? 23 anos de Festival de Contos, non? Sí, aquí en Úbeda, sí, aquí en Úbeda levan 23. Hai moitos festivais, afortunadamente, ao longo de toda a xeografía peninsular, que levan moito tempo celebrándose. E ti eres solicitada en todos, porque ata os sete falares, que sei, en todos, verdade que, bueno, é unha persoa imprescindible, non somente aí, sino tamén no teatro, non? Bueno, que maravilla, por favor, vou te levar conmigo a todas partes. Vouche dicir unha cousa, que é un secreto a voces entre os nosos. Cando entrevistamos as persoas que desexamos, despois teñen moitísimo máis éxito. Ay, ves, somos talismán. Somos talismán para eles. Xa sabía eu que algo había. Bueno, que sobre todo aquelas persoas que nos queren e queremos. Claro que sí. Ah, que ves, que o cariño mutuo, eso notase. Eso vais agrandando. Sí, señor. Agradecemos moitísimo. Ves, eu non quería incomodarte, non queríamos incomodarte máis. Ademais, este é o noso programa, o último desta tempada 21-22, pero como xa temos o teu contacto, pois no 22-23 voltaremos outra vez contigo, contarásnos moitas novidades, como por exemplo, claro, cousas que estás escribindo, cousas que vais a publicar, e moitas máis que seguro que os nosos ointes estarán interesadísimos en saber. Ay, pues soy feliz, ya sabes que cuando que irades, soy feliz de compartir con vosco, de parolar un chisquiño, que sí, es maravilloso falar con vosco, vale. Dades una alegría y una energía que, vamos, es imprescindible. Buenas noches, gracias, Paula. Paula, vos, ten en cuenta que te están escuchando desde Suiza, sí, desde Brasil, aquí, desde Portugal. Sí, sí. Mi madriña, sí. Pues qué bien. Sí, qué lo de Brasil, Cristian, acaba de decirnos que felicitaciones para Paula, yo, Máximo, desde Suiza. Sí, sí, bueno, que por cierto, sí, que te agradecemos muchísimo. Para nos es una honra tenerte en estos nuestros micros. Bueno, prometemoste, o que te dicen, prometemos volver a hablar contigo en la siguiente temporada, ¿vale? Pues cuando te irades, porque para mí es un placer hablar con vos. Una aperta grande, Paula. Una aperta, un biquiño. Vamos a despedir a Paula con música, como siempre, ¿no? Claro. Veña, de seguida vamos a Galicia. ¿Otra vez? Veña. Bueno, ahora estábamos en Jaén, ¿eh? Vale. Pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, mai rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño o calderilla come de todo estou abundante, só de amores que estou provendo. Boa o aire, boa o aire, boa o aire, boa o vento, así como aire boa, tamén boa o pensamento, hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Quixen facer un cigarro por non perder o costume, e reparei que non tiña tabaco papelín.